نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. مدغم شكور الله سبحانه وتعالى سلنا سلام زمشكي متموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليزي نصحبازي نوسلموت تقيم فواتا هذه سقيا قيامة. تكين دليا ندرس لكتاب رسالة في الأذكار التكين ديك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الخامس. أنا فكية كوني ملانغو أو كوني دراسة لتانو أذكار العبادات نا ملانغو أتانو كنا زنغمزية أذكار زكتك إبادة أذكار أمبازو منتو أنا زليتا كوني إبادة. كيشا أقتاج النوع الأول أين أكوان زي أذكار أمبازو مزليتا كوني مامبو يا إبادة الوضوء أذكار za kwenye wudhu. Akaanza kuzungumzia dhikri ambayo mtu anaitaja wakati anashika udhu. Dhikri ambayo mtu anaitaja wakati anachukua udhu. Anasema muallif rahimahullah yaqulu bismillah. Mtu anapotaka kutawadha jambo la kwanza anaanza na bismillah. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم أو لمن لم يذكر اسم الله تعالى. أنا سمع أنتم صلى الله عليه وسلم هانا وضوء يلي أمباي هاتو تنغوليزا جنالك الله سبحانه وتعالى. لكن حديثه فيلي فيلي نذايف بمعنى من يتواضع بلا قسمة بسم الله وذواك ونقبليوا وذواك ونقبليوا. حديثه أنباء منتم مزهم زقوا هانا وذو يلي أنباء هكتاج جنا لله بمعنى قنص قسمة بسم الله قبل يتواضع. حديثه كيبقى إمام أبو داود نوينجنا كتكما إمام بإسناد ضعيف كتكسنا دي لقوا ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله بل إمام أحمد رحمه الله نسيما لا يثبت في هذا الباب شيء كتكهوم لانغو وقوانزيا بسم الله قبل كتوازا هبا كثبيت حديثي يوتي إلي أكون حديثي ليكوا صحيح ليزنغمزيا كوا وكتاب كتوازا سما بسم الله أو لأنباء كتوازا بسم الله وذواك وقباليوي هكونا حديثي أبو مثبيت كتكا جنبه إلو. Na hadithi ambayo iliyokuja ni ambayo tumeanza kusoma na yenyewe ni dhaifu. Tayyib. Hiyo ilikuwa fi awwalil wudu kama alivyotazama alif rahimahullah. Fi akhirihi ama mwisho wa wudu. Mtu anapomaliza kutawadha vile vile tukafunzwa dhikri ambayo watu wengi leo wanaipuuzia. Unakutana mtu yuko anatawadha anaharakia nini awairaka. Mtu yuko anatawadha ana yeye anatenga tu na kisomo cha imamu. Anaweza kutawadha na kuja haraka paka anasawa ta dhikri ya baada ya udhu. Na mara nyingi utawakuta watu kama hao na sehemu zingine hata kwenye mguu hapa kushika maji kwa sababu ya haraka ya kutawadha. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema katika hii hadithi, man tawadda, yeyote ambaye atakayetawadha sawa kisha baada ya kutawadha faqala, akasema ashhadu an la ilaha ila Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bas maneno madogo, la ashhadu an la ilaha ila Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mtu ambaye atakayesema maneno haya baada ya kutawadha anasema mtume صلى الله عليه وسلم futihat lahu abwab aljannati thamania, siku ya kiyama mtu huyo atafunguliwa milango ya pepo iliyokuwa minane. Pepo ina milango minane, moto ina milango misaba. Kwa siku ya kiyama mtu huyo atafunguliwa milango minane ya pepo. sawa. Kisha mtume anasema yadkhulu min ayha sha, kisha ataambiwa aingie katika mlango anaotaka. Kwa dhikri ndogo tu baada ya kutawadha, sema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baada ya kutawadha, ama ile masala sijui naomba dua mfavi kidole ana dalili alimuhimu mtu asome tu dua baada nini ya kutawadha. Fahim, kwa leo Waislamu wengi wanakosa ubora. Wanakosa ubora kwa sababu gani? Mtu yuko anatawadha, mtu anasema mkiendea sala, iendeni kwa utulivu. Kile ambacho mtakikuta kwenye sala mkiswali, na kile ambacho kitawapita mtakilipa. Kwa hiyo tawadha kwa utulivu. Tawadha kwa utulivu na uombe hii dua ili iwe sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama kukufungulia milango ya pepo, akwambie ingie katika mlango unaotaka mwenyewe. طيب رواه مسلم والترمذي حديثي كذلك امام مسلم والترمذي وزاد فيله كذبشا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. kuna riwaya nyingine ambayo dua hii imezidi. Mtu anasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. ukitaka unaishia hapa. Ukitaka unaendelea, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Unamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akujalie miongoni mwa watu ambao wanatubia madhambi yao, na vile vile akujalie kuwa miongoni mwa watu ambao ni wasafi. Tayyib. Kisha muallifu rahimahullahu ta'ala akataja an-naw'u thani, aina ya pili, adhkaru as-salah, adhkar za katika sala. Al-adhan wal-iqama. Naam. Pako zingine, pako shekhe ya kuleta riwayati zote hapa. Ameleta baadhi ya riwayati. Naam. Kwa akaanza kutaja al-adhan wal-iqama. Al-adhan wal-iqama. Adhana na iqama. Vile vile zini dhikri. Kati tulivyoanza mwanzo wa darasa tukasema adhkar ziko aina ngapi? Mbili. Kuna adhkar ambazo ni ama na adhkar ambazo ni khaswa. Adhkar ambazo ni khaswa ni hizi ambazo tutazitaja hapa. Ama adhkar ambazo ni ama, ata sala vile vile ni dhikri. Sawa. Kulingania, kukataza watu mabaya, kuamrisha watu mema na kukataza mabaya ni dhikri. Lakini katika adhkar zilizokuwa nini ama. Kwa hiyo kila kitendo ambacho mwanadamu anakifanya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah ni dhikri. Sawa? Tayyib. عن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان. ها هو صحابه ابو محذورة متوم صلى الله عليه وسلم علمفنديشا اذانا علمفنديشا هي اذانا اكسم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمد رسول الله مرتين ثم يعيد الشهادتين على مرتين. ها حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كنا فايدة نجينا كتك أذانا ما تلفونتنا من تومي صلى الله عليه وسلم وقتل امطرت وأذانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكتاك لتشهد أميلي أنا سأخذ نابل لبلي مليوي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. دونت وضع صوتي أشهد أن لا إله إلا الله هي كتير حديث سعي قد كما فنزي أن تنزل سلم كيبين دي منتو أنا بطوى أذان أنا بطاك أنا بماليزة الله أكبر الله أكبر مرامبيلي قبل أن يكون أشهد أن لا إله إلا الله أنا زقن ساكو لتا شهد أنبيلي بولي بولي سوا أكشز لتا بولي بولي دو أنا طوى صوتي. طيب رواه النسائي من هذا الوجه وجعل التكبير في أوله أربعة. طيب نبل فيل إمام النسائي ألبكي قتكهي كيشا يأي أكجالية تكبيرا يموان زوقوا أني أبا متوالي مفنسة تكبيرا قال ميلي بمعنى الله أكبر الله أكبر بس كيشا نندل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نعم Bimana hii riwaya ni sawa na riwaya nyingine ambayo alipokea Imam Nasa'i ya takbira nne ni sawa. Bimana mtu akisema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ni sawa. Na mtu akisema tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, hapo hapo ni sawa. Kwa mtu akileta takbira mbili ina riwaya tena katika Muslim, na mtu akileta takbira nne ina riwaya katika Nasa'i. Tayyib. وفي حديث عبد الله بن زيد ابن عبدي أو ابن عبد ربه رضي الله عنه أن رجلا علمه الأذان في المنام هو الكجب ونوموجة أقام فنديش أذانا وسنجزيني نهيلي جامبو أذانا مراقوانزا كفذليشوا نوقتي منتمي أنا مدينة كسباب وقتي منتمي وكماكا hakuna ibada iliyofaradhishwa yoyote isipokuwa nini? Sala. Sala ilifaradhishwa mwaka wa 10 wa utume. Bi maana mtume alipopewa utume mpaka akamaliza miaka 10 katika utume ndo nini? Sala ikafaradhishwa. Akasali katika mji wa Makka miaka 3 kisha akahama wapi? Madina. Alipofika Madina ndo adhana ikafaradhishwa. Bi maana Makka walikuwa wanaswali bila adhana wala iqama. Sawa? Walikuwa wanasimama wanaanza sala. Hakuna cha adhana wala iqama. Wakati wa sala ukifika wanasimama wanasali. Basi. Alipohama Madina mwaka wa kwanza ndo adhana na iqama vikafaradhishwa. Sawa? Tayyib. Na mwanzo wa adhana kufaradhishwa ilikuwa ni ndotoni. Maswahaba wamelala wanaota kuwa kuna mtu amekuja kuwafunza adhana katika ndoto. Sawa? Mmoja katika masahaba alimuona mtu yuko anatembea na uzisha hivi ndio ninyi wanapiga pila hivi kanisani hivi. Ya kuita watu. Jisr. Naam. Sasa akamwona mtu yuko na vile anapita, akamwambia nataka nikuuzie hicho. Kama nataka mfanishe nini ile mtoto anaitana kwa tunafanya nini? Tunasali. Akamfundisha. Mkitaka kuitana kuswali sema ya maneno ndio akamfundisha nini adhana katika ndoto. Sahaba huyu akaenda kumwadithia mtume, akamwambia mfundishe nani? Bilali. Akamwambia yule ambaye ameota ndo afanye nini? Ndo yule muadhini wake, lakini akamwambia uliota wewe, lakini kamfundishe Bilali. Na hii ni picha nzuri ya kuonesha Mtume sallam. Leo kuna baadhi ya watu wanaanza kwenda kutafuta mfadhili huko. Sawa? Mfadhili. Eba, nataka kunitengenezeshe masomo huko kwenu au msikiti au nini? Mtu anakuja kutengeneza msikiti hapa au masomo, basi mimi ndo nimeleta ile deal, mimi ndo chef wa msikiti. Kwani lazima ndo chef? Unazoka nataka kutengeneza fasi msikiti kwambia bwana. Na kukabidhini huyo hapa mfadhili amejitolea, endelee shina na ni ibada au masomo haya ndio, lakini mtu akipewa msaada anataka yeye ndo awe nini? Chef. Wakati mtume huyo sahaba anaota adhana yeye, lakini anamwambia kamfundishe nani? Bilal. Kwani nasi asingemwambia wewe ambao umeota hiyo ndoto ndio kwa mwadhini wangu mimi? Kuna watu wanapenda gao binafsi, umimi. Kila kitu mimi, kila kitu mimi. Tayyib. Kwa anasema sahaba, anasema anna rajula allamahu al-adhana fi al-manam. Kwa bwana mmoja alimfundisha adhana usingizini. At-takbiru fi awwalihi arba'a. Akamfundisha takbira ile ya mwanzo katika adhana ziwe ngapi? Nne. Bi maana Allahu Akbar, Allahu Akbar, izini mbili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zingine mbili zinakuwa ngapi? Nne. Sawa? Tayyib. Wa baqiya tumathna mathna, ama vya kubaki vyote mara mbili mara mbili. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, mara mbili mbili. Sawa? Wa akhiruhu la ilaha ila Allah, na mwisho wake anasema la ilaha ila Allah mara moja. Sawa? Wa dhakara al-iqamata bi tathniyati at-takbir fi awwaliha wa akhiriha. Kisha akamtajia nini? Iqama, kuwa mwanzo wa iqama takbira zinakuwa mbili na mwisho wake zinakuwa mbili. Mfano Allahu akbar, Allahu akbar, mbili zimetosha hizi. Na kule mwisho qad qamat as-salatu qad qamat as-salatu Allahu akbar Allahu akbar, ngapi? Mbili. Tayyib. Kisha wa qad qamat as-salah, kisha akamfundisha katika nini? Katika iqama, aleta neno qad qamat as-salah. Sawa? والباقي بالإفراد. لكن أتباقي أنا سمع مرامجة مرامجة بمعنى كماليزة تكبيرات القصان المرانقاء في مرامبيل الله أكبر الله أكبر بيقباقي مرامجة موجة أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر سنقطنا نقاب من بيلي لا إله إلا الله أكم فونزا إيفون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمس صلى الله عليه وسلم صحابة إنها رؤيا حق يندوتو أبو ميوتا يندوتو يا حقي يندوتو يا وكويلي. طيب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ها ما نسمع من تمس سلمة متقبل مسكيا مؤذن أنا توا أذانا سميني كما أنا بسمة. لو كنا بادي أوقات نسكيا أذانا أنا دلنا منزوم زوياكي متو نسكيا أذانا يلا دلنا نسكيا زكية كتيرو مسكيو بمعنى وأنا توا أذانا مسكتيني نا يندو كم تيجي كتير كيا مزيكا نسيا مسكيو مين تيجي مسكي. توا نسمع من نحن مسكيا مؤذن أنا توا أذانا سميني كما أنا بسمة سوا. ثم صلوا علي كشا بعد أذانا نسوليني بمعنى بعد أقسم لا إله إلا الله نحن نفرم سلام متمي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سوا. فإنه من صلى علي صلاة أنا سيما متمي وسلم أعتقى نسولي أميمي صلاة موجة بارك الله فيكم أعتقى نسولي أميمي صلاة موجة صلى الله عليه بها عشرة الله سبحانه وتعالى أنا مسلم أنا غادي مراكومي أنا سمع أبو العالية رحمه الله صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة عليه الدعاء الله سبحانه وتعالى كم سواليام تمواكي نكم صفهم بلا ناني يا ملائكة ذاك دو مانا الله كم سواليا ناني متومي وسلم نفل فيل ملائكة كم سواليا متومي نكم ومبيع دوا بلا الله سبحانه وتعالى نفل فيل أنا دام أو مسلم أنا بسالي وانا الله نكوا أنا مصفهم بلا ناني يا ملائكة ذاك na vile vile malaika wanapokuswalia wewe wanakuwa nakwambia dua Allah kusamee Allah kurehemu. Kwa hiyo anasema Mtume sallam mnapomaliza kusikia adhana ni swalieni. Hakika yule ambaye atakeniswalia mimi sala moja basi Allah atamswalia sala ngapi? 10. Bi maana Allah atakusifu mbele ya malaika zake mara 10. Unaona aje Allah kusifu mbele ya malaika? Allah akusifu mbele ya malaika. Paje leo hapa kiongozi tu fulani mkubwa huko serikalini aje tu hapa buyenzi hapa. Ewao mzee fulani yupo. Unaona? Kana kakaele viongozi wakubwa wale. Mzee fulani yupo. Ninaonyesha kwa mzee fulani kisha akakuja pale ah ukapiana pale mikono mzee fulani za siku miaka nini? Watu wote eh kumbe mzee fulani sio mtu mdogo bwana. Anajiona kiongozi fulani. Unaona? Hatuna kama ni sifa kutajwa na yule kiongozi. Sawa? Sasa unaonaje kutajwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala tena mbele ya malaika? Bisiyo kukutaja tu bali Allah anakusifu mbele ya malaika. Ikiwa kama utamswalia mtume mara moja. Sawa? Tayyib. Kisha Allah anasema wasalu Allah li alwasila. Kisha muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala alwasila. Alwasila ndio dua Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Sawa? Mpaka mwisho. Fa innaha manzilatun في الجنة حقيقة هي وسيلة نسهم katika nini katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala la tambaghi illa li'abdi min ibadillah nasemu hiyo haifai isipokuwa mja miongoni mwa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa arju an akuna ana huwa eh mtume anasema na ninataraji mimi ndiye niyo mtu ambaye atakwaambia watu nini shafa'a siku ya kiyama katika lima kama mahmuda ni sehemu ambapo kama alivyotaja Mtume sallama siku ya kiyama baada kufufuliwa watu wanatofufuliwa tuko uchi hatukuvaa viatu hatukutailiwa kama tulivyofanya kama tulivyozaliwa. Ndio mama yetu Aisha alimwambia Mtume Rasulullah vipi siku hiyo aibu kila mtu atakuwa na aibu na mwanamume mwenzake asema hiyo siku hakuna ambaye atakayekuwa yuko na uwezo wa kumtazama mwenzake bali kila mmoja atakuwa anajishughulisha na mambo yake peke yake. Hauna ule muda kumchungulia mtu, yeye na fulani, kila mtu siku atakuwa anajishughulisha na ya kwake. Sasa pale baada ya jua kukaribia. Sawa? watu watasimama kisimamo kirefu bila ya hisabu, hawahesabiwi wengine kusimama adhabu na jua. Watu watanza nakimbia kila siku kwa kila mtume, watanza kwa Adam, ya Adam tuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala shafa'a. Basi atufanye atuhesabie hisabu zetu kwa ndamo toni waende kwa ndamo peponi, mpaka na makafiri ambao wanajua ile siku ni nzito kwao, wanajua kwao wataingia motoni makafiri, lakini wataomba na wenyewe basi Allah hesabu akapumzikie motoni kwa kisimamo cha hiyo siku. Kwa watu wataenda kwa Adam waombe Adam tuombe shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Adam atawaambia hivi na hivi na hivi, waende awaambie ndio kwa mwingine no mwenyewe kwa peponi nimekataliwa kula tunda nikala. Akatunaanza kwa Nuh, Nuh atujibu hivyo hivyo, awaambia ndani kwa Ibrahim atujibu hivyo hivyo, atasimama mwenyewe mwenye kusema uongo nani mbaya, tufike kwa Isa, Isa atambia hivyo hivyo, nimeitwa kuwa ni Mungu mwana wa Mungu bi Allah, kinaweza atasema nini? Ndani kwa Muhammad, ndio Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataenda, wakati wataenda pale kisha ataenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala chini ya arshi yake, kisha asujudu, kisha mwambie sal tu'ta, Allah atambia omba Muhammad utapewa. Kisha Muhammad asema ummati ya rabbi ummati, naona kisha Allah subhanahu wa ta'ala atatupunguzia kile kisimamo, waanza kutuhesabu kila mmoja. Wakati huo na kafira atamshukuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kafiri. Sasa mtume anasema yule ambaye atakayekuwa anaomba hii dua baada ya sala kwake itakuwa ni rahisi kuingia katika shafaa yake katika siku hiyo. Tayibu. Kwa mtu anasema na mimi nataraji kuwa ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atanipa kazi ya shafaa, na ni kweli ni yeye kama zilivyokuja katika nini, katika hadithi. Kwa anasema faman sa'ala li alwasila halat lahu shafa'ati au halat lahu ash-shafa'a, yule ambaye atakayeomba hii wasila bimaana ile dua baada nini ya adhan, anastahili halali kwake kupata shafaa au ombezi wangu. Bimaana mwenye kuomba ile dua baada ya adhana ni halali kwake kupata uombezi wa mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, vile mtume anasema idha qala al-muadhdhin Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar wa dhakara baqiyat al-adhan bimithlihi illa في الهيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. سوا سكزيني ما نقول إلي جامبو نتمنى نسيما مؤذن يكسم الله أكبر الله أكبر نحن سميني فيفو الله أكبر الله أكبر سوا أكيد أشهد أن لا إله إلا الله نحن سميني فيفو أشهد أن لا إله إلا الله اسمه قوة أكفك فالي واك حي على الصلاة نقول حي على الفلاح دوم نسمى لا حول ولا قوة إلا بالله. كم تقول نسمى أتك مرد لي إمام مؤذن يلي منينو من قلبه أكون إخلاص كتك ملواك بمعنى أنا رجع لي منينو كواجري الله سبحانه وتعالى أنا رجع منينو أذانا أنا سمع متوم دخل الجنة متوم يتنجي ببون كوبيبو نكازين دوم ينجي ببون نوفيفوه توسيس. Bimana ukimrejelea muadhin yale maneno ambayo anayasema akifika hayya ala salat anasema la hawla wala quwwata illa billah, hayya ala al-falah la hawla wala quwwata illa billah, Allahu akbar Allahu akbar anasema bila Allahu akbar, la ilaha illa Allah anasema la ilaha illa Allah, namaliza kwanza haya maneno haya kabla tuleta dua baada ya adhana. Kumrejelea tu imam wala ingia pepuni bi muadhin afwan, unaingia wapi? Pepuni. Na hapa kama nilivyozindua siku zilizopita, mtume amesema semeni kama anavyosema muadhin. Muadhin wana malizia aje la ilaha illa Allah. Afuna sikia watu wanamalizia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ni kosa. Muadhin amemalizia la ilaha illa Allah. Wana malizia la ilaha Muhammadur Rasulullah. Hii unazua shekhi. Anasema semeni anaposema muadhin. Bi maana muadhin akimalizia la ilaha illa Allah, ndio anamalizia la ilaha illa Allah. Kisha analeta dua baada ya adhan. Tayyib. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida. Yeyote ambaye atakayesema kipindi anasikia adhana akasema hii dua, Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tama والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. أقسم أيو دوا سوا katika upokezi mwingine wa Al-Baihaqi inaendelea, innaka la tukhlifu al-mi'ad, katika upokezi wa Imam Baihaqi. Sawa, tayyib. Kwa mtume anasema halat lahu shafa'ati yawm al-qiyama, mwenye kusoma hiyo dua baada ya adhan atapata uombezi wa mtume siku gani? Siku ya kiyama, siku ya kiyama. Tayyib. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسيما من قال حين يسمع المؤذن أتك يسمع كيبين دينا مسكيا مؤذنا نتو أذانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. نعم اما نينو نكيبيندي مؤذن انا ماليزا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله نونا رجاء منينو مؤذن اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اكماليزا تو اشهد ان محمد رسول الله يابين نونا سيما اشهد ان محمد رسول الله كيشونا سيما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وكيشيا أبو بعد أنيني يشهد أن بلكني أذاننا بمعنى كما لذا شهدوا لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله وكيلتا أيو ذكري سوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أنا سمع محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ذنبه منتو يونا سميوما ذنبياك bimana madhambi madogo madogo sana madhambi makubwa nasemewa kwa nini? Kwa toba. Tayeb. Almuhim katika masala ya adhana yako hivi. Kwanza muadhin anapotoa adhana sema kama alivyosema nani muadhin. Isipokuwa kwenye hayya ala swala na hayya ala falah. Sawa? Tayeb. Jambo la pili. Pale unasema la hawla wala quwwata illa billah. Jambo la pili, muadhin anapomaliza shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah na ashhadu anna muhammadar rasulullah, unasema raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Sawa? Akimaliza la ilaha illa Allah ila mwisho, na unasema la ilaha illa Allah, kisha unamswalia mtume Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد. بعدكم سلام تومي ونفونا لتنيني ذكري. تميليوا تميليوا إلو نتوى أذانا تفاق ما تلففاني من دو مؤذيني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله نسمع أشهد أن محمد رسول الله كيف نعيط إلى ذكري رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وكم مؤذن يقول عند الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونمزل لا إله إلا الله كيشون ونمسوليها متومي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كيشون يتلي دوا اللهم رب هذه دعوات التامة مبكا مشوا ودوا هابو نبتا وجينا ونالبا فيتو فيني جنبو لقوانزا كتكالي أذانا وننجي وابي pepuni. Sawa? Jambo la pili, ukisema raditu billahi rabba baada shahada mbili unasamehewa madhambi yako madogo madogo yote. Sawa? Jambo la tatu, unapomswalia mtume baada adhana na Allah anakusalia mara ngapi? Mara 10. Jambo la nne, unapofanya nini? Unapoomba ile dua Allahumma rabb hadhihi dawati tama, unakuwa unastahiki shafaa ya mtume siku ya kiyama. Sawa? Kwa katika adhana kuna vitu vinne ambavyo watu wanavikosa kwa sababu gani? Ya kupuuzia kuitikia nini adhana. Tayyib. ni nne. Kawaida hizi ni mbili. Allahu akbar, Allahu akbar, hizi ni mbili. Ni mfano mseme Allahu akbar, Allahu akbar, hizi ni mbili. Inajuzu. Inajuzu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nne. Sawa. Na vile vile kusema mbili inajuzu, kale vipokuja katika upokezi mwingine wa Muslim. Unasema tu Allahu akbar, Allahu akbar, unaishia hapo unaenda non. Kwa hiyo watu wanatumikisha upokezi zote, wanatumikisha hii kama kwa muadhini, wanatumikisha na hii. Siku moja unatoa adhana, una takbira nne mwanzo, siku nyingine unatoa takbira mbili mwanzo. Yule ambaye asiyosikia darasa atakwambia wewe unatuletea mapi unaona? Lakini kama unayofuata darasa inshallah, tani jambo la kawaida. طيب kisha muallifu rahimahullah ta'ala akaleta al-istiftah, akaleta adhkar za wakati wa kufungua nini sala, adhkar za wakati mtu anafungua swala. طيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التكبير والقراءه. انا اسمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه ثم السلام alikuwa anasema baina ya takbir na qiraa, bimaana baina takbir na kisomo. Takbira bimaana takbira ya kwanza, ile Allahu akbar ile ya kwanza kabla ajasoma suratul fatiha. Abu Hurairah anasema mtume alikuwa anafungua sala yake na maneno haya, Allahumma ba'id baini wa baina khatwayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi, Allahumma naqqini min khatwayaya kama yunqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khatwayaya bil-ma'i wath-thalji wal-baradi. Hili katika dua za ufunguzi wa sala. Sawa, katika dua za ufunguzi wa sala. Kinyume na ambao tumezoea subhanaka allahumma bihamdika, vile vile ni dua kwa ziko nyingi. Sawa. Hapa Abu Huraira anasema mtume alikuwa anazungumza maneno wakati anafungua sala yake, kabla baina takbir na nini na kisomo, anasema hii dua, Allahumma ba'id baini wa baina khatwayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib, Allahumma naqqini min khatwayaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Tayyib. Kisha Allahumma ighsilni min khatwayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Kuna muomba Allah subhanahu wa ta'ala akuweke, bimaana akuweke mbali na makosa na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoweka baina mashariki na magharibi, bimaana wewe na madhambi akuweke mbali na madhambi kama jinsi alivyoweka umbali wa mashariki na magharibi. Bali unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akusafishie madhambi yako ambayo ushafanya. Naam. طيب. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استفتح الصلاه كبر ثم قال. Vilevile Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu anasema mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anapofungua swala anakabira, anasema Allahu akbar, kisha anasema ya maneno hii. Vilevile ni dhikri nyingine, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardu hanifa wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hii katika dua ya ufunguzi wa sala. Sawa. Wajjahat wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kuna usema naelekeza uso wangu kwa yule ambaye kaumba mbingu na ardhi. Sawa. Wala mimi si miongoni mwa washirikina. Sawa. Hakika sala zangu na kushinja kwangu na uhai wangu na kufa kwangu vyote ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala hashirikishwi na lolote katika hilo, bali hivyo ndivyo nilivyoamrishwa na mimi ndo wa kwanza katika Waislamu. Wa fi riwayati wa ana min al-muslimin, katika pokezo mwingine anasema wa ana min al-muslimin badala ya nini, wa ana awwalul muslimin. Sawa. Allahumma anta, oh Allahumma anta al-maliku, la ilaha illa anta. Vile vile unasema hii dua. Allahumma anta al-maliku, la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi, wa'taraftu bidhambi, faghfirli dhunubi jami'a, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahadini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. واصرف عني سيئ او اصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك وشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك فيلبلك في دعاء هذه كوسي سومي فيرفو سومي اللي امامي فانيني ومزويا. Kwa hapo nakuna muomba Allah subhanahu wa ta'ala na msifu kwanza. Ewe Allah, wewe ndiyo mfalme. Hakuna mola pasio kwa bidako haki isipokuwa wewe. Wewe ni mola wangu na mimi ni mja wako. Nimedhulumu nafsi yangu na nikatambua dhambi zangu. Na kuomba nisamehe dhambi zangu zote. Hakuna nisamehe dhambi isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Niongoze kunako tabia iliyokuwa njema. Hakuna niongoza tabia iliyokuwa njema isipokuwa wewe. Vile vile uniweke mbali, uniondolee nini? Uniweke mbali mimi na kunondolea kukukosea. Hakuna anayeondoa jambo hilo isipokuwa wewe. Kisha namuitikia Allah subhanahu wa ta'ala, kisha nasema na kheri zote ziko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, na shari hazitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi niko juu yako, na mimi niko juu yako. Umetukuka wewe Allah subhanahu wa ta'ala, nisamee madhambi yangu na natubia vile vile kwako. طيب كيشا هنا انزا قراءة. وفي رواية لأبي داود إذا قام إلى الصلاة المكتوبة في الفيلة قد قفكزي وأبو داود أنا سيما انتم اللقاك سماما كسوالي سلا زفرضي أنا سيما يدوا. طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت في الفيلة مميت عائشة أنا سيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال انتم اللقاك فنقوا سالة أنا سيما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يزوي أي كيف كما أبي داود لكن في الفيلة نسيما وفي إسناده ضعف قد كسنادي أدوى كنا وضعيف قد كسنادي أدوى كنا وضعيف كواجي فنزيني زنجيني كنمين أي صحيح. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك انا اسمع الشيخ كتك سندي yake kuna udhaifu. Sanadi ni wale wapokezewa hadithi ndo sanadi. Ima hadithi inaweza kuwa ni dhaifu kwenye sanadi au ikawa dhaifu kwenye matni. Mfano kwenye matni inakuwa ni hadithi ya uongo. Matni ndio ile maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم ndio matni ya hadithi. Ama sanadi ni ule mlolongo wale wapokezi kuanzia ule sahaba alipokea kwa Mtume kisha akapokea mwingine kwa huyu mwingine kwa huyu mpaka akafika kwa nani, kwa Bukhari au kwa Muslim au kwa Ahmad na wengine katika wapokezi wa hadithi. Sasa katika hii hadithi sanadi yake kuna udhaifu. Ima inaweza kuwa na udhaifu gani? Labda katika wale wapokezi katika ile sanadi ipo namba na tuhumiwa na nini na uongo. Kuna ambaye alikuwa na hifdh ndogo au labda kuna inqita. Kuna huyu alipokea kwa huyu lakini ukisoma katika tarehe huyu akoyeko na nani na huyu hata siku moja alipokea kwake vipi? Hiyo tena fanya nini? Sanadi iwe dhaifu. Unaweza kusikia katika ile hadithi fulani kapokea kwa fulani, fulani kapokea kwa fulani. Unakutana huna huyu hawakuwa kukutana kwenye nini? Ndio wale wanakutana mtu anaotukana ahlul hadithi shekhi. Watu ambao wamekaa wanamsoma kila mmoja katika kupokea hadithi. Hadithi mtume ni nyingi sio? Mtu anakaa anajipa muda wake anasoma hadithi moja. Kisha ile hadithi moja kama Imam al-Bukhari anasema hakuna hadithi ambayo ni kwenda kwenye sahihi Bukhari isipokuwa naanza kwanza kusali istikhara. Ana sali istikhara ndio anakamata hadithi hiyo anaweka kwenye sahihi al-Bukhari. Leo panakuja mtu kama Abdul Hashim, mtu ambaye alipungukiwa na akili. Naona alipigikana maisha mpaka akili zinamchanganya. Sasa anakuja kukuambia leo Bukhari yule ana kule Bukhari yule ni nani yule? Ni mtu kama mimi. Ndio nani saka ni mtume. Bukhari ni mtu kama sisi. Lakini wote pimasha na Bukhari. Aliyekaa Sheikh anachukua hadithi moja anamsoma wale wapokezi wote, anamsoma huyu wa kwanza, anamsoma wa pili, anamsoma wa tatu mpaka sanadi yote anaisoma Sheikh. Kisha anaanza kusoma nyingine njia. Je, huyu na yule kukutana, anawasoma, anasoma historia ya una ya huu waliwahi kukutana mpaka hadithi yake kwenye nini, kwenye sahihi yake. Leo panakuja mtu shekhi, hata umpe kitabu cha hivi tafsiri hawezi, anakwambia ti Bukhari, huyo ni nani huyo? Hii ni jahali shekhi. Na watu wanakuwa wanamsikiliza mtu kama huyo. Mimi ni kiongozi wa Uislamu, leo jamaa nampiga mbimba miaka hii minne ya adabu, kisha kitoka hapo na kwambia usizungumze tena msikiti wowote huyo. Kisha sikia Uislamu, ana mwadhibu Muislamu wenzake. Watu kama hao viongozi wa Uislamu za mazao shekhi walikuwa wanawachinja kwenye mimbari, kama alivyofanya nani, Jaad ibn Dirham, wakati anazua bid'a ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala azungumzi wala Allah kwa kumfanya nani Ibrahim kipenzi wake. Kiongozi wa Uislamu akamkamata Jaad ibn Dirham baada ya kusali laidi, shekhe, laidi kubwa, anaweza kutoa khutuba ya laidi, anasema, anawaambia Waislamu, dhahu duhayakum takabbalallahu minkum, chinjeni kichinjwa chenu na Allah subhanahu wa ta'ala wakubalie kichinjwa chenu. Fa inni mudhahi bi Jaad ibn Dirham, mimi namchinja Jaad ibn Dirham. Kiongozi akasimama kwenye mimbari akashuka akamchinja pale pale kwenye uwanja wa laidi. Baadaye pakakuja nani, Jabu ibn Safwan, aliwahi kukutana na huyu mwana Iraki, akakutana na itikadi kama ya ule ule, na bali huyu ndo akaikuza kabisa. Kisha akaandana mwenzake upinduzi wa kumpindua nani, kiongozi. Wakafeli katika hilo, wakakimbia. Kiongozi akambana wapi, bahari, nataka kuvuka maji akimbie. Kiongozi anamwambia, mimi sikuui kwa sababu eti umenipiga mimi vita. La, uongozi ni mambo ya dunia, lakini mimi nakuua kwa sababu ulifanya nini? Ulipinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ulisema kuwa Allah kumfanya kuwa Ibrahima kipenzi, ukasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kumsemeza nani, Musa, akamchinjia pale pale baharini. Hivi ndio walivyokuwa viongozi wa Kiislamu. Mtu anapozua katika dini, chinja shekhi. Sasa ndio hizo zama tungekuwa na uwezo hapa Burundi, akaanza Abdul Hashim, chinja. Bida ile ya kukanusha hadithi za mtume zinaishia hapa. Ile ya kusema msifuate hadithi za mtume inaenda pembeni. Mtu anakuta nyingine itikadi, sijui ajuzu kufuata sunna, ndio itikadi zake. Akakuta na nyingine akazua, sijui Nabii Isa alikufa, unaona? Aliwakuzungumzia hiyo. Sasa hizi zote zitamalizika vipi? Mtu abidwa anachinjwa, kisha chinjwa, kisha kule mwili huku, katupeni kishimoni huku. Basi. Sasa haa maimamu wa ahlu sunna, ambona wapokezi wa hadithi, mpaka hadithi aiweki, alikuwa naisoma. Ndio maana katika hadithi zingine maimamu wameziweka wakakosea, sio? Kutokana nini? Walichukua muda mrefu kufanya hilo jambo. Ndio maana kutoka wengine imamu kwenye nani yake katia nini? Katia hadithi dhaifu. Vile vile Imam Ahmad rahimahullah katika maimamu wa hadithi, yeye katika musnadi wake ametia hadithi zote sahihi na dhaifu zote. Na kazibainisha hii ni sahihi ni dhaifu. Naona. Kwa walifanya kazi kubwa maimamu wa Ahlusunnah wal Jamaa. Na hapa nakuja jahil Sheikh, ambaye hajui kutofautisha baina ya aslama na irtada. Hajui yule jamaa bila shim. Sasa kuna ile tole aya man yartada minkum an dini ka ile hadithi ya mtume man badala dinahu faqtuluhu. Yeye kaenda akasema. Hapa mtume, ona kama hii hadithi ya Bukhari ni ya uongo hivyo hivyo. Ngo Bukhari anasema, sio ta mtume, ngo Bukhari anasema man irtada atakayeritadi katika dini yake au wawe. Niulize mimi swali, naona akajifanya shekhe, sijui mimi mbali kwa gani ya wapi, akajifanya yeye shekhe. Hivi na Mkristo akiritadi kutoka kwenye dini yake tumuue? Sikia, tingo Mkristo akiritadi, mtu anapotoka katika Uislamu, Mkristo anapotoka katika ukafiri na ingia katika Uislamu, wewe utasema meritadi? Ah, Muislimu. Sasa unaona mtu vitu vidogo bado anamchanganya, anataka kujichusha mambo makubwa. Ngoja hii niambieni, kwa hiyo Mkristo akiritadi na yetu muue? Afu anajifanya shekhe, na kama kuna zungumza makubwa, kumbe anazungumza utumbo shambele za watu. Mtu anaposlimu anasema aslam, alislim, kama ilivyotoka katika hadithi ya Yahudi, mtu alimwambia qul la ilaha illa Allah. Au mtu akamwambia yule Yahudi aslim, fa aslama akaslim. Huku mani man yartadda minkum an dinihi, Allah kusema man yartadda bimana kutiritadi kutoka katika Uislamu na katika ukafiri, ndio kuritadi. Sasa watu kama hawa mkiwafanya wanawazuoni katika hii miji yetu, wataharibisha sana. Kwa watu kama hawa ninajuzu kuwazungumza kwa jina na adresi ya kwao, ili watu wamtambue mtu muovu kama huyo ambaye anakuja kuleta zogo katika nini, katika Uislamu. طيب كيو اي حديثي امبايو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك شيخنا نسمع وفي اسناده ضعف كتك سنديك كنا نيني كنا اذايف طيب كيش نسمع لكن رواه مسلم عن عبدة او عن عبدة ابن عمري نعم عن عبدة ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يجهر بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم الى اخر كيف لفل امام مسلم ام فاني ام بكي حديثي يا ايها دو سبحانك اللهم بحمدك ولم يسمع من عمر رضي الله عنه هو منقطع لكن سكيا لكن هو صحابه هو جماعه عبدة عبدة حكوا سكيا كناني وعمر akusikia kwa Umar hii dua bimaana huyu Abda katika ile sanadi ye katika upokezi wa hadithi anasema kuwa amepiga kwa nani kwa Umar lakini Imam Muslim anasema hakusikia kwa nani kwa Umar bimaana hadithi kwenye sanadi yako pako nini inqitaa sanad kwani vile vile hadithi dhaif vile vile Imam Muslim anasema kuwa huyu bwana Abda hakuipokea kwa nani hakuwahi kumsikia Umar kwa sababu hawakukutana yeye na Umar akusikia kauli kwa Umar bimaana hii sanadi hii hadithi kuna inqitaa fi sanad kuna kwani hii hadithi dhaif na Allah ndiye mzuri zaidi tayyib wa an Aisha radhiyallahu anha qalat bila vile mama yetu Aisha anasema kana taani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha qama min al-layl iftaha au iftataha salatahu vile vile mtume alikuwa akisimama usiku kuswali anafungua sala yake na nini نيدوا سواء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ونمون بأ الله kwanza namsifu Allah kwa ndiye Mola wa Jibril na Mikail na Israfil yeye ambaye kaumba mbingu na ardhi yeye ambaye ni mjuzi wa nini wa mambo yaliyofichika maana wewe Allah ndiye unayohukumu baina ya waja wako kwa yale ambayo wametofautiana kwayo kwa niongoze katika yale ambayo walitofautiana kwayo mimi niongoze katika haki sawa kwa idhni yako wewe ndio ambaye unaongoza unayemtaka katika njia iliyonyooka kwa hiyo ni dua unamwomba Allah kuongoze katika yale mambo ambayo tumeختلفiana kwao kwa sababu Imam Al-Khattabi rahimahullah anasema al-hujj al-ikhtilafu laysa bihujja tafauti sio hujja shekh wa bayanu sunnati hujjatu ala al-mukhtalifaini lakini kubainisha sunna ndio hujja au kubainisha sunna kwa wale watu wawili ambao wametofautiana ndio hujja leo kuna mtu anakuambia masala fulani aa masala umetofautiana na wanazuoni kwa hiyo ni hoja kwa fanya yapo ni fanya yangu madamu ule amesema hivi na yeye akasema hivi hii sio hoja sheikh lakini hoja ni nini ni mtu kuchukua sunna kwa yale mambo ambayo watu wametofautiana kwao na ndio maana Allah akasema intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ikiwa kama mtazozana katika jambo hilo jambo lirejesheni kwa Allah na mtume kwa pana pokuja masala wanawazuoni wametofautiana kwao au si jipi mmoja anasema haya masala na mashehe wakubwa wametofautiana mfano katika masala ya picha hebu picha ni haram kuna ambao wamesema ni halali wengine wakasema haram kuna ambao wamesema za haram ni zile za kuchonga tu hizi za fotografia hamna kwa pana tofauti wewe usikimbili na tofauti za wanawazuoni wewe tazama kauli gani ya wanawazuoni ambao wamekwenda sambamba na sunna ndio chukue sawa vile vile katika masala ya niqab ya hijab kuvaa niqab hivi kuna wanakwambia unajua kuvaa niqab ni masala yako ndani tofauti au wale wa baba ambao wana wivu wa madayus kuvaa niqab wana kawaida poko tofauti wewe baba ni dayusi ambao unataka mke wako kila mtu amuone kama pana ikhtilafu za wanazuoni rejea katika kitabu na sunna basi wallahi kusoma masala vizuri ya niqab utakutana niqab ni lazima lazima bali mwanamke anapotoka bila ya hijabu anapata dhambi Tunaweza kutana wanawake tunapiga piga mabichana Facebook, mmevaa tujilbabi, eti mnaposti sisi ni watu wa hijabu. Wakati kwanza mikono iko nje na sura iko. Ingekuwa kuvaa hijabu si lazima watu wa zama za mtume walikuwa wavaa hijabu. Kwa nini mtume karuhusu unapotaka kuoa mtu bako mtizame kwao? Kwa nini? Ingekuwa natembea uso wazi, palikuwa hapo lazima kwenda kumtizama tena. Hakuna lazima sheikh. Ushamuona. Lakini kama mtume amemruhusu kitabu wa mwanamke, nenda kwanza umtizame uso wake na vitanga. Ni kwa sababu alikuwa anatembea amefunika uso na vitanga. Ah, tutavaa je niqab wakati hatujaolewa? Kwa nini atakwepo mshaolewa? Ah, bali kwa nenda kutizama kwa walikuwa mshaolewa. Bado. Bali katika ayati nyingi utasoma pale dalili tano katika Qur'an. Allah anawaambia wakaze mtume wa idha saaltumuhunna mataa fasaluhunna min wara'i hijab. Napotaka waomba jambo lolote lao kuwauliza, waulizeni au waombeeni nyuma ya nini? Ya hijab, nyuma ya pazia. Kisha mwisho akabagua isipokuwa baba zao na kaka zao. Kwa nini hapa bagui kaka zao na baba zao, wengine si wabagui? Kwa inaonekana kuwa ni haramu mwanamke kukaa sura wazi mbele ya wanaume ambao ni ajanib, wanaume ambao ni mbali kwa. Kile wanakutana watu waona wivu shekhi. Mke wake anajipodoa, anajipaka wanja, sijui wa huku kama ndo ndege ruka unarukia huku. Unaona? Kisha anakamata rushbeze huku, anatembea barabarani akuvaa hijabu na mume wake anasema mashaallah mke wangu, huu ni dayuthi shekhi. Kesho uko atamuona wengine watamchukua, sio? Si ulimwambia jipodoe akajipite pitie. Wengine wanamuona. Nani? Kwa hiyo ni kuvaa hijabu ni lazima. Poe tofauti za wanazuoni zisiwi, kuvaa hijabu ni lazima. Na hii ndio kauli yote ya maimamu wa Ahlus Sunna. Ikiwa kama maneno yake yatakwenda kinyume na maneno ya mtume, wakati simama wanazuoni wote, chukua maneno ya mtume yako weka nyuma ya ukuta. Sawa? Katika masala ya hijabu vile vile Sheikh Albani rahimahullah ta'ala kateleza katika hilo. Je, tutachukua masala ya Sheikh Albani? La. Tutachukua dalili. Kwa kauli zote za wanazuoni anapoteleza katika jambo tunachukua nini dalili? Naam. Tayyib. Kwa hiyo al-ikhtilaf laysa bihujja. Ikhtilaf si hujja. Wa bayanu sunnati hujja ala al-mukhtalifain. Bali kubainisha sunna ndio hujja kwa wale watu wawili ambao wamefanya nini, wametofautiana kwa. Tayyib. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. بل في لم تمل قوة سماما قصالي كتكتيا وسيكو كأنفنقوا سلاك قيامانين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. أنا سماما مانين. وفي رواية كتكتيا وبكزم مانين قيم فاسيا قيام وانا اسمع قيم ايه فاسيا اسمع قيام السماوات والارض انا اسمع قيم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك وإليك أنبت أو إليك نم ونم وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما تقدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. من المزوري ما نسمع يا الله هو عنده أمبايو نفاكو حميديوا هو عنده نور ينبينغنا أرضي. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndo msimamizi wa mbingu na ardhi. Wewe ndo ambao unafaa kuhimidiwa, mola wa mbingu na ardhi na vilivyomo. Wewe Allah ni haki, bimana Allah subhanahu wa ta'ala ni haki, sawa? Na ahadi yako ya Allah ni ya haki, na maneno yako ni ya haki, sawa? Na kukutana kwako wewe siku ya kiyama ni haki, bali na pepo ni haki, na moto ni haki, na kiyama ni haki kitakuwepo. Na kwako nimejisalimisha wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ndio ambaye ninakuamini, na wewe ndio ambaye ninakutegemea, sawa? mpaka mwisho, na wewe ndio mwenye kuhukumu. Bimana na hukumu mambo yangu kwako Allah subhanahu wa ta'ala, nisamee niliyotangulia katika madhambi yangu na ambao nitakayochelewesha, bimana madhambi ambayo sijafanya, na vile vile unisamee madhambi yangu ambayo nafanya kwa siri na leo ambayo nafanya kwa wazi wazi. Wewe ndio mola wangu, hakuna mola pasipo kwa yako haki isipokuwa nani? Wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. وله في رواية كان في تهجد يقول بعدما يقول الله أكبر. Na vile vile katika pokezi mwingine, katika tahajjud, katika zile sala za usiku za mtume, alikuwa anasema hayo maneno baada ya kusema Allahu Akbar. Sawa? وزاد البخاري في بعض الروايات أو في بعض رواياته ومن فيهن في الجملة الأولى والثانية وبعد قولي والنار حق. بمعنى إمام البخاري يكزيدش baada mtu kusema wa naru haqu, anasema wan nabiyuna haqqun, wan nabiyuna haqqu wa Muhammadun sallama haqqun. Tayyib. Atani kenda haraka kutoka maliza kitabu mwaka. Inshallah leo tunaishia hapa, wiki itakokuja au katika darasa itakokuja tutaanza adhkar za kwenye rukuu, adhkar za kwenye arrukuu. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana 'ala alkitabi wa sunna hatta nalqahu wa waradina 'anna. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.